Розділ 31. Кривавий піт. По кількох днях після страшної сцени, про яку ми щойно розповіли, 30 травня 1574 року, коли двір перебував у Венсенні, розітнулися голосні крики з кімнати короля, який, занедужавши ще тяжче під час балу, влаштованого в той самий день смерті двох молодих людей, виїхав з наказу медиків за місто на чисте повітря. Була 8 година ранку. Невеликий гурток придворних жваво розмовляв у передпокої, коли раптом пролунав крик, і на порозі королівських покоїв з'явилася, заливаючи слізьми, мамка Карла із криком розпачу: «Допоможіть королю! Допоможіть королю!» «Його величність іще тяжче занедужали?» – спитав капітан Денансей, якого король, як ми вже бачили, звільнив від служби у королеви Катерини і взяв на свою особисту службу. «Ох, стільки крові! Скільки крові!» – сказала мамка. «Лікарів! Покличте лікарів!» Мазіль і Амбруаз Паре по черзі вартували коло хворого короля. І Амбруаз Паре якраз був на варті, побачивши, що король заснув, скористався з цього, щоб відійти на кілька хвилин. В цей час король почав обливатися потом, а що Карл недугував на ослаблення капілярних судин, ослаблення ж це призводить до кровотечі шкіри, то кривавий піт і налякав мамку, яка не могла звикнути до цього дивовижного явища. І бувши, як ми пам'ятаємо, протестанткою, щоразу казала йому, що цю кров викликає кров гугенотів, пролита в день святого Варфоломія. Кинулися у всі боки. Лікар не міг бути далеко, і шукати його не довелося довго. Передпокій спорожнів, бо кожен хотів довести своє старання, привівши лікаря. Тоді двері відчинились, і з'явилась Катерина. Вона похопцем перейшла передпокій і живо війшла до апартаментів сина. Карл лежав горілиць, на ліжку із затуленим зором, ледве дихаючи. З усього тіла його стікав червонистий піт. Відкинута рука звисала з постелі, і на кінці кожного пальця висів рідкий рубін. Це було жахливе видовище. Проте, почувши кроки матері і, мов би, пізнавши її ходу, Карл підвівся. «Вибачте, пані», – сказав він, дивлячись на матір, – «я хотів би вмерти спокійно». «Вмерти, сину?» – сказала Катерина. «Від тимчасового припадку цієї нікчемної недуги? Чи ви хотіли б довести нас цим довіччю?» «Кажу вам, пані, я відчуваю, що душа моя відлітає від мене. Кажу вам, пані, смерть наближається. Я відчуваю і знаю, що кажу». «Сір», – сказала королева, – «ваша головна недуга – ваша власна уява. Після цілком заслуженого покарання тих двох чаклунів, тих вбивць, що звалися Ламоль і Кокона, ваші фізичні страждання мусили зменшитись. Вперто триматися саме лише моральна недуга, і коли б я могла змогу поговорити з вами тільки 10 хвилин, я довела б вам...» «Мамко, постережи коло дверей, щоб хто-небудь не ввійшов. Королева Катерина де Медічі бажає говорити своїм улюбленим сином, Карлом IX». Мамка виконала наказ. «Справді, – сказав Карл, – розмова ця повинна була відбутися колись. То краще вже нехай буде сьогодні, ніж завтра. До того ж, завтра може було б і надто пізно. Тільки при нашій розмові повинна бути присутня третя особа». «Чому?» «Тому що, кажу вам ще раз, смерть наближається, – відповів Карл з страшною урочистістю. «Тому що з хвилини на хвилину вона увійде в цю кімнату, як ви, бліда й мовчазна і не попередивши про себе. Після того, як я цієї ночі розпорядився своїми власними справами, прийшов час розпорядитися і справами королівства. «Хто ж та особа, яку ви бажаєте бачити?» – спитала Катерина. «Брат мій, пані, зволіть покликати його». «Сір», – сказала королева, – «я з задоволенням бачу, що доноси, продиктовані більше ненавистю, ніж зв'язані стражданнями, зникли з вашого ума і незабаром зникнуть із вашого серця». «Мамко!» – гукнула Катерина. «Мамко!» – вірна жінка, що стерегла за дверима, відчинила двері. «Мамко!» – сказала Катерина. «З наказу мого сина, коли прийде пан Денансей, скажете йому піти по герцога Д'Алансона». Карл зробив знак і затримав мамку, що хотіла вже виконати наказ. «Я сказав мого брата, пані», – зауважив Карл. Очі Катерини розширилися, як очі тигриці, коли вона відчуває гнів. Але Карл владно простягнув руку. «Я хочу говорити з братом моїм Генріхом», – сказав він. «Тільки Генріх, брат мені. Не той, що там десь королює, а той, що сидить тут, в ув'язненні. Генріх знатиме мою останню волю». «А я?» – скрикнула Флорентійка з незвичайною перестрашною волею сина сміливістю. Настільки ненависть до беарнця примусила її забути звичайне своє вдавання. «Якщо ви справді при смерті, як ви кажете, невже гадаєте ви, що я поступлюся комусь, надто ж іноземцеві, правом бути при останніх ваших хвилинах, що належать мені, як королеві і як матері?» «Пані», – сказав Карл, – «я ще король. Я поволиваю, пані. Я сказав вам, що хочу говорити з братом моїм Генріхом, а ви не кличете мого капітана? Тисяча чортів! Попереджаю, що у мене ще стане сили самому піти до нього». І він зробив рух зіскочити з постелі, де лежало тіло його, подібне до тіла Христа після бичування. «Сір!» – скрикнула Катерина, затримуючи його. «Ви чините усім нам образу! Ви забуваєте за подіяну нашій сім'ї ганьбу! Ви відштовхуєте наших єдинокровних! Тільки син короля французького може схилити коліно при смертному ложі короля Франції! А мені місце вказане тут законами природи і етикету, і я лишаюсь тут!» «Як хто лишаєтесь ви тут, пані?» – спитав Карл IX. «Як мати?» «Ви більше не мати мені, пані, як і герцог Алансон, не брат». «Ви марите, пане», – сказала Катерина. «Відколи це та, що дала життя, не мати тому, хто дістав його?» «Від того часу, пані, коли ця протиприродна мати відняла те, що дала», – відповів Карл, втираючи криваву піну, що з'явилася у нього на вустах. «Що ви хочете сказати, Карле? Я не розумію вас», – промормотіла Катерина, дивлячись на сина розширеними від здивування очима. «Ви зараз зрозумієте, пані». Карл порився під подушкою і подав їй маленький срібний ключик. «Візьміть цей ключик, пані, відімкніть мою дорожню скриньку. В ній є деякі папери. Вони вам скажуть за мене». І Карл простягнув руку до прикрашеної чудовим різьбленням скриньки, замкнутої срібним, як і ключ, замком, що стояла на найпоказнішому місці в кімнаті. Катерина, розгубившись від цієї позиції, яку Карл зайняв щодо неї, виконала його волю, підійшла повільними кроками до скриньки, відчинила її, обвела очима всередині і раптом відкинулась назад. Мов би побачила в ній заснулу гадюку. «Ну?» – сказав Карл, не зводячи з матері очей. «Що там таке в скринці, що жахає вас, пані?» «Нічого», – сказала Катерина. «Ну, коли так, то простягніть руку, пані, і візьміть там книгу. Там же мусить бути книга, так?» додав Карл з блідою усмішкою, що була в нього страшніша, ніж погроза в іншого. «Так», – пробулькотіла Катерина, – «мисливська книга». «Так, візьміть і подайте мені». Катерина, незважаючи на свою самовпевненість, зблідла, затремтіла вся і простягла руку всередину скриньки. «Доля», – прошепотіла вона, беручи книгу. «Добре», – сказав Карл, – «а тепер слухайте. Це мисливська книга. Я був безумний, я кохався в мисливстві. Більш над усе. Це книга про мисливство, а я надто багато її читав. Розумієте, пані?» Катерина випустила глухий стогін. «Це була слабкість», – сказав далі Карл. «Спаліть її, пані. Не треба, щоб знали про слабкості королів». Катерина підійшла до палаючого каміну, кинула книгу всередину вогнища і завмерла перед ним, нерухома і мовчазна, дивлячись застиглими очима на синясте полум'я, що пожирало отруєний папір. Поки горіла книга, по кімнаті розійшовся сильний часниковий запах. Незабаром книга перетворилася на попіл. «А тепер, пані, покличте мого брата», – сказав Карл з величною непохитністю. Катерина, вся зацепенівши, пригнічена складними почуттями, яких не могла проаналізувати її глибока мудрість, із якими не могла боротися її майже нелюдська сила, ступила крок вперед і хотіла говорити. Мати почувала докори совісті, королева відчувала страх, отруйниця відчувала приступ ненависті. Останнє почуття перемогло інші. «Будь він проклятий!» – скрикнула вона, кидаючись геть з кімнати. «Він тріумфує! Він досягає мети!» «Так, будь він проклятий!» «Чуєте? Брата! Брата мого Генріха!» – крикнув Карл навздогін матері. «Брата мого Генріха! Я хочу зараз же говорити з ним в справі регентства над королівством!» Майже в ту саму хвилину Амбруаз Пере увійшов до кімнати дверима, протилежними до тих, якими вийшла Катерина. І, зупинившись на порозі, бо зачув важкий запах у кімнаті, сказав: «Хто це палив, мишак?» «Я», – відповів Карл. Розділ 32. Платформа Венцинської вежі. Тим часом Генріх Наварський замислено походжав сам собі по терасі вежі. Він знав двір у замку, який бачив за 100 кроків від себе, і його проникливе око бачило крізь стіни вмираючого Карла. Був час блакиті і золота. Сонце широкими вітрильниками осяювало далекі долини, купаючи в рідкому золоті вершки лісових дерев, що пишались багатством свого першого листя. Саме навіть сіре каміння вежі ніби прийняте було лагідним теплом неба, а занесеним подихом східного вітру в шпари замкових мурів левкої розгортали свої бархатні, червоні й жовті кружки під поцілунками прохолодного легковія. Але погляд Генріха не зупинявся ні на цих зелених долинах, ні на цих оповитих сивиною і золотом верховіттях. Погляд його перетинав простори і, палаючи чистолюбством, зупинявся на столиці Франції, якій судилося стати колись столицею світу. «Париж», – мормотів король Наварський. «От Париж, тобто радість, тріумф, слава, могутність і щастя. Париж, де є Лувр, і Лувр, де є трон. І від цього жаданого Парижа мене відділяє тільки одне – ці кам'яні мури, що лежать у мене під ногами і оточують разом зі мною і мого ворога». І коли коли перевів погляд з Парижа на Венсен, помітив праворуч від себе в долині, вкритій мигдальними деревами в цвіту, якогось чоловіка. По кірасі його раз у раз пробігав сонячний промінь, лискуча цятка, що грала в просторі при кожному русі цього чоловіка. Чоловік сидів на гарячому коні і тримав на поводі другого коня, не менш гарячого. Король Наварський зупинив погляд на вершнику і побачив, що той витяг шпагу із піхви, насунув на кінець її хустку і почав вимахувати хусткою, ніби подаючи сигнал. В той самий момент на горбку навпроти з'явився такий самий сигнал, і потім навкруги замку замаяв, мов би, пояс із хусток. Це був Демої з його гугенотами, які, знаючи, що король помирає, і боючись, щоб не зроблено було замаху на Генріха, з'їхалися сюди, готові до оборони і нападу. Генріх знову перевів очі на того вершника, якого побачив першого, перехилився через балюстраду, прикрив очі рукою і, захистивши їх від засліплюючого сонячного проміння, пізнав молодого гугенота. «Де мої?» – крикнув він, ніби той міг його почути. І від радості, що бачить навкруги себе друзів, сам скинув капелюха і замахав шарфом. Усі білі хустки замайоріли знову з жвавістю, що свідчила про їх радість. «Шкода, вони дожидають мене», – мовив він, – «а я не можу прилучитись до них. Чому не зробив я цього тоді, коли міг зробити? Тепер надто пізно». І зробив жест розпачу, на який Демої відповів знаком, що могло означати «я почекаю». В цю ж мить Генріх відчув кроки на кам'яних сходах. Він квапливо відійшов. Гугеноти зрозуміли, чому він це зробив. Шпаги знову опинилися в піхвах, хустки зникли. Генріх побачив, що сходами йде якась жінка, задихаючись від швидкої ходи, і пізнав не без таємного страху Катерину де Медічі. За нею йшло двоє гвардійців, що зупинилися вгорі коло сходів. «О, – промурмотів Генріх, – трапилося щось нове і серйозне, коли королева-мати йде до мене на платформу Венсенської вежі». Катерина сіла звести дух на кам'яну лавку під зубцем муру. Генріх підійшов до неї із найлюб'язнішою усмішкою і сказав: «Ви мене шукаєте, люба мамо?» «Так, пане», – відповіла Катерина. «Я хотіла дати вам останній доказ моєї приязні. Прийшла рішуча хвилина. Король помирає і хоче говорити з вами». «Зі мною?» – сказав Генріх, здригнувшись від радості. «Так, з вами. Йому сказали, я певна, що ви не тільки жалкуєте за Наварським троном, а й претендуєте на французький». «О, – сказав Генріх, – це не так, я знаю. Але він вірить цьому, і ні в кого немає сумніву, що розмова ця має на меті піймати вас у пастку». «Мене?» «Так. Карл перед смертю хоче знати, чого йому боятися чи сподіватись від вас. І від вашої відповіді на його пропозиції, майте на увазі, залежатимуть останні накази, які він дасть, тобто смерть ваша чи життя». «Але що має він запропонувати мені?» «Як мені знати? Щось неможливе, певно». «А не здогадуєтесь ви, мамо?» «Ні. Проте я гадаю, наприклад…» Катерина зупинилась. «Що?» «Я гадаю, що, вірячи в ваші чистолюбні плани, про які йому казали, він хоче почути з власних ваших уст доказ вашого чистолюбства. Припустіть, що він випробовує вас, як випробовували колись злочинців, щоб без тортур здобути признання. Припустіть, – вела далі Катерина, пильно дивлячись на Генріха, – що він запропонує вам правління державою, регенство навіть». Невимовна радість охопила збентежене серце Генріха, Але він розгадав підступ, і його тверда і гнучка душа відбила напад. «Мені?» – сказав він. «Пастка була б надто груба. Мені, регенство, коли є ви, є брат мій Далансон?» Катерина стулила вуста, щоб приховати задоволення. «Отже, – живо сказала вона, – ви відмовляєтесь від регенства?» «Король помер, – подумав Генріх, – і це вона сама ловить мене в пастку». І відповів голос. «Треба попереду почути короля французького, – відповів він, – бо і на вашу думку, пані, усе це, що ми тут говоримо, не більше як припущення». «Безперечно, – сказала Катерина, – але ви завжди можете дати відповідь щодо ваших намірів». «О, Господи! – сказав невинно Генріх. – Я не маю претензій, отже не маю й намірів». «Це не відповідь, – сказала Катерина, відчуваючи, що час спливає і піддаючись почуттю гніву. «Тим чи іншим способом, але висловте свою думку». І я не можу висловлюватись про припущення, пані. Певні рішення – річ дуже важка. І прийти до нього настільки важко, що доводиться дожидатись чогось реального. «Слухайте, пане, – сказала Катерина, – часу не можна гаяти, а ми гаємо його в порожніх дискусіях, у взаємних викрутах. Граємо в гру, як король з королевою. Якщо ви приймете регенство, ви загинули». «Король живий», – подумав Генріх. Потім голосно сказав із твердістю. «Пані, Бог тримає життя людей і королів в руках своїх. Він напутить мене. Хай скажуть його величності, що я готовий стати перед ним». «Поміркуйте, пане. Протягом 2 років вигнання, протягом місяців ув'язнення», – відповів Генріх поважно, – «я мав час на міркування, пані, і я міркував. Отже, будьте ласкаві, зійдіть перше до короля і скажіть йому, що я йду за вами». «Ці браві хлопці, – додав Генріх, показуючи на 2 солдатів, – пристережуть, щоб я не втік. До того ж, я й не маю такого наміру». Слова Генріха було стільки твердості, що Катерина зрозуміла марність усіх спроб, хоч би якої форми вона надавала їм. Вона швидко пішла вниз. Як тільки вона зникла, Генріх підбіг до парапета і зробив йому її знак. «Наблизьтесь і будьте напоготові до всього». Демої, що зліз був з коня, скочив сідло і з другим конем на поводу підскакав у галоп на 2 мушкетні постріли до вежі. Генріх подякував йому рухом і пішов вниз. На першій площадці сходів його чекали 2 солдати. Вхід у двір охороняла подвійна сторожа із швейцарів і легкої кінноти. Треба було пройти якийсь подвійний ряд залебарників, щоб увійти в замок і вийти з нього. Катерина стояла там і дожидалась. Солдатам, що супроводили Генріха, вона зробила знак відійти і, поклавши руку на його руку, сказала: – «У цього двору 2 виходи. Коло того, що ви бачите за апартаментами короля, вас чекає добрий кінь і воля, якщо ви відмовитесь від регенства. Коло того, яким ви зараз прийшли, якщо ви підете за вашим чистолюбством. Що скажете ви?» «Я скажу, що коли король зробить мене регентом, пані, накази солдатам даватиму я, а не ви. Я скажу, що коли я вийду з замку вночі, усі ці списи, алебарди і мушкетони схиляться переді мною». «Безумний, – пробурмотіла Катерина в розпачі, – повір мені, не грай з Катериною в цю страшну гру на життя і на смерть». «Чому? – сказав Генріх, пильно дивлячись на Катерину. – Чому не грати з вами, як і з кожним іншим? Бо я ж досі вигравав». «То йдіть до короля, пане, коли ви не хочете нічому вірити і нічого слухати», – сказала Катерина, показуючи йому однією рукою на сходи, а другою – граючись з отруєним кинджалом, який вона носила на чорному шкіряному поясі, що зажив собі історичної слави. «Ідіть попереду, пані», – сказав Генріх. «Я ще не регент, і честь іти на першому місці належить вам». Катерина, всі наміри якої були розгадані, не посміла більше сперечатись і пішла першою. Розділ 33. Регенство. Король почав втрачати терпіння, звелів покликати в опочивальню пана Денансея і збирався вже дати йому наказ піти по Генріха, коли той з'явився сам. Побачивши зятя на порозі, Карл радісно скрикнув, а Генріх налякано завмер, ніби побачив перед собою труп. Двоє медиків, що були коло короля, вийшли, так само вийшов і священник, що прийшов приготувати нещасного принца до християнської кончини. Карл IX не користувався любов'ю, проте в передпокої було багато таких, що плакали. При смерті королів, хоч би які вони й були, завжди залишаються люди, що втрачають щось і бояться не знайти втраченого у заступників померлого. Ця скорбота, ці сльози, слова Катерини, похмуре і величне готування до останніх хвилин короля, нарешті вигляд самого короля, враженого недугою, яка траплялася й потім, але якої наука ще не знала, справили на молоду, отже й вразливу душу Генріха, таке страшне враження, що він, незважаючи на своє рішення не давати Карлу приводу до нових турбот про стан його, не міг, як ми вже сказали, втриматися від почуття жаху, що постало у нього на обличчі, коли він побачив помираючого, бо увесь був облитий кров'ю. Карл посміхнувся сумом. Від помираючого не сховається ніяке враження тих, що його оточують. «Підійдіть, Генріху», – сказав він, простягаючи зятю руку і з лагідністю в голосі, якої Генріх досі ніколи не чув у нього. «Підійдіть, бо мені тяжко було не бачити вас. Я дуже мучив вас усе своє життя, бідний мій друже, і тепер часом жалкую, повірте мені. Часом я тримав руку тих, хто вас мучив, але король не пан над подіями, і крім матері моєї Катерини, брата Д'Алансона, брата Д'Анжу, я все життя почував над собою ще один гніт, який зникає тільки тепер, коли я вмираю. Це добробут держави». «Сір», – промовив Генріх, – «я забув про все, крім любові, яку завжди мав до мого брата, і пошани, яку завжди віддавав моєму королю». «Так, так, твоя правда», – сказав Карл. «І я вдячний тобі за те, що ти говориш так, Анріо, бо справді ти багато витерпів за мого королювання, не кажучи вже про те, що під час мого королювання вмерла і твоя бідолашна мати. Але ти не міг не бачити, що часто примушувало мене робити це. Часом я опирався, але іноді стомлений поступався. Але ти сам казав, що не треба говорити про минуле. Мене цікавить теперішнє і лякає майбутнє». І промовивши це, бідолашний король закрив своє мертвобліде обличчя схудлими руками. Потім, помовчавши з хвилину, похитав головою, щоб прогнати ці похмурі думки, і, обрискавши все навкруги себе кривавим дощем, сказав тихим голосом, нахиляючись до Генріха: «Треба врятувати державу. Треба не дати їй опинитися в руках фанатиків або жінок». Карл, як ми щойно сказали, вимовив ці слова тихим голосом. Проте Генріх почув за панелю ліжка глухий вигук з гніву. Може, якийсь пророблений в стіні проріз, невідомий самому Карлу, давав Катерині змогу чути цю останню розмову. «Жінок?» – перепитав король Наварський, щоб викликати пояснення слів Карла. «Так, Генріху, – сказав Карл. «Мати хоче перейняти регенство на себе, поки мій брат прибуде з Польщі. Але слухай, що я скажу. Він не повернеться». «Як не повернеться?» – скрикнув Генріх, і серце його глухо забилося від радості. «Ні, не повернеться», – провадив Карл. «Піддані не пустять його». «Але чи не думаєте ви, брате, – сказав Генріх, – що королева мати не напише йому заздалегідь?» «Так, але Нансей перейняв кур'єра в Шато-Тірі і приставив листа мені. В листі цьому вона каже, що я незабаром помру. Але я теж написав до Варшави, і лист мій дійде туди, я певен, за братом будуть стежити. Отже, певніш всього, Генріхо, трон дістанеться тобі». Другий вигук, ще виразніший від першого, пролунав у алькові. «Немає сумніву, – сказав сам собі Генріх, – вона там підслуховує і дожидає». Карл не чув нічого. «Я вмру без сина, – сказав він. Потім зупинився. Ніжний спомин, здавалося, освітив йому обличчя, і він сказав, поклавши руку на плече королю Наварському: «Пам'ятаєш, Анріо, як я показав тобі колись вночі бідну маленьку дитинку, що спала в своїй шовковій колисці під охороною ангела? Анріо, вони вб'ють її». «О, сір! – скрикнув Генріх з вогником в очах. – Присягаюся вам перед Богом, що дні і ночі мої я віддам піклуванню про її життя. Звеліть тільки, королю мій». «Дякую, Анріо, дякую», – сказав король із чулістю, невластивою його вдачі, але викликаною обставинами. «Приймаю твою обіцянку. Не роби з нього короля. На щастя, він народився не для трону. Але зроби з нього щасливу людину. Я залишаю йому незалежні засоби. Нехай буде в нього благородство матері і благородство серця. Може, йому краще було б призначити себе церкві? Він викликав би менше побоювання. О, мені здається, що я вмер би, якщо не щасливим, то принаймні спокійним, коли б міг знайти втіху в ласках дитини та в ніжному обличчі його матері. Сір, чи не могли би зволіти покликати їх? О, вони б не вийшли звідси. О, доля королів, Анріо. Вони не можуть ні жити, ні вмирати по своїй подобі. Але після твоєї обіцянки я став спокійніший. Генріх міркував. Так, безперечно, королю мій, я обіцяв. Та чи матиму я змогу додержати обіцянки? Що ти хочеш сказати? Чи сам я не буду на вигнанні, небезпеці ще більшій, ніж він? Бо я чоловік, а він тільки дитя. Ти помиляєшся, сказав Карл. По смерті моїй ти станеш сильним і могутнім. І ось що дасть тобі силу і могутній. З цими словами вмираючий витяг з-під своєї подушки пергамент. «Візьми», – сказав він Генріху. Генріх перебіг лист, стверджений королівською печаткою. «Мені? Регенство? Сір», – сказав він, бліднучи від радості. «Так, тобі регенство, поки повернеться герцог Данжу. А ще він, певніш, всього зовсім не повернеться. Папір цей дає тобі не регенство, а трон». «Трон? Мені?» – промурмотів Генріх. «Так», – сказав Карл, – «тобі єдиному, хто гідний і, головне, здатний правити цими розпутними франтами, цими пропащими дівицями, що живуть кров'ю і сльозами. Мій брат Д'Алансон – зрадник. Зрадником він буде проти всякого. Залиш його у вежі, куди я посадив його. Мати моя схоче вбити тебе, вийшли її у вигнання. Брат мій Данжу через 3-4 місяці, через рік, може, покине Варшаву. і з'явиться сперечатися з тобою за владу. Відповідаю йому папською грамотою. Я влаштував цю справу через мого посла, герцога Деневера, і ти незабаром одержиш цю грамоту. Королю мій, бійся тільки одного, Генріх, громадянської війни. Але ти уникнеш її, коли залишишся католиком, бо гугенотська партія може існувати тільки при умові, що ти стоятимеш на чолі її, і пан де Конде не має сили боротися з тобою. Франція – країна рівнин, Генріх, отже католицька країна. Король французький повинен бути королем католиків, а не гугенотів, бо король французький повинен бути королем більшості. Кажуть, ніби я почуваю каяття з приводу Варфоломіївської ночі. Сумніви – це правда. Каяття – ні. Кажуть, ніби з усіх пор мого тіла випливає кров гугенотів. Я знаю, що це випливає. Мишак, а не кров. О, сір, що ви кажете? Нічого. Якщо за мою смерть може бути помста, Анріо, помста має йти від одного лише Бога. Говорімо про це більше для того, щоб передбачити події, що з'являться внаслідок її. Лишаю тобі в спадщину добрий парламент, випробувану армію. Спирайся на парламент і на армію, боротьбі з єдиним твоїм ворогом, матір'ю моєю і герцогом Д'Алансоном. В цю хвилину в вестибюлі почувся глухий стук зброї і військова команда. «Я загинув», – прошепотів Генріх. «Ти боїшся? Ти вагаєшся?» – занепокоєно сказав Карл. «Я сір?» – відповів Генріх. «Ні, я не боюсь. Я не вагаюсь. Я приймаю». Карл стиснув йому руку, і в цю хвилину підійшла до нього мамка з питвом, яке готувало в сусідній кімнаті, не здогадуючись, що за 3 кроки від неї вирішувалася доля Франції. Король сказав: «Поклич матір, мамко, і скажи покликати пана Д'Алансона».